Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Five, four, three, two, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Minuty po drugiej, wita was na antenie Trójki, Strefa Dread. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Irena Dan. Przywitał nas piękny głos Kumara, on dziś Raging Fire, Walk With You. Czy ty będziesz wędrował ze mną przez najbliższe 2 godziny, przez krainy pełne muzyki? To nowa propozycja z Higher Grounds Rhythm. Dzisiaj w audycji 2 nowe jamajskie albumy. Świeże głosy Rick Jam, młody jamajski talent oraz 3. już płyta Zamundy. Piękne nowe jamajskie wibracje. Oprócz tego będziemy promować 3 festiwale reggae, które odbywają się już w najbliższy weekend. Połączymy się z Mostem Kultury w Głuchołazach, połączymy się z Regenwalde w Darłówku, a i opowiem też wam o tym, co czeka was na festiwalu Trzciamajka w Trzciance. Oprócz tego już za chwilę nowy album Austriaków z Noise Shepherd, no i sensacja, 15 lat na półce. Mighty Rootsman to taka sensacyjna płyta, na której grają i śpiewają jamajskie legendy, takie jak Toots, Luciano, Gregory Isaac, Michael Rose czy Sly and Robbie, i oni interpretują klasyczne amerykańskie numery rockowe z lat 70. Bardzo ciekawe. A oprócz tego Trisha i trochę nowych singli. Teraz King Kong, jamajski weteran w nowym singlu z nowym niemieckim producentem Polem Lupa, który ma sporo ciekawej wyobraźni, a ten utwór ociera nawet o bluesa. Ancient Anunnaki. Ancient Anunnaki. Your world is mine. Oh, all trees are mine. Oh, world is mine. Created so divine. For the use of mankind. No, they can't. No. they can shape me in who they wanna see. They can make me, they can shape me, they can break me. I jeszcze Tribuman na dęciakach, King Kong i Paul Lupa. Anunnaki to grupa bóstw znana z mitologii mezopotamskiej, zwłaszcza sumeryjskiej. Występują tam jako wielcy bogowie związani z tworzeniem świata i wyznaczaniem losów ludzi i innych bogów. Tak podaje Wikipedia w temacie tytułu tego utworu. Teraz już zabieram was do Austrii, bo z Austrii, oryginalnie, bo od wielu lat z Berlina pochodzi duet Noise Shaper, sformowany przez Floriana Fleischmana i Axela Hirna w 2000 roku. W 2001 roku wydali swój pierwszy album Pre-Launch Sequence. No i zdobyli popularność w świecie jako duet producencki remiksujący takich artystów jak megagwiazdy Outkast czy Sly and Robbie, ale oprócz tego wydali już kilka autorskich albumów, współpracowali z Adrianem Sherwoodem i gdzieś lokują się w obszarze eklektycznych, elektronicznych, dubowo-soulowo-regowych brzmień. Grałem niedawno pierwszy singiel z albumu, utwór dotyczący zmian klimatycznych We Wanna Live. Czas na przegląd albumu, bo nowa płyta Noise Shaper Welcome the Unknown ukazała się nakładem wytwórni Echo Beach kilka dni temu. Smile Fimi Sunshine i zaśpiewa Simple Straw z Porto Antonio, Port Antonio na Jamajce, jeden z trzech głosów, które pojawiają się na tej płycie. A piosenka naprawdę letnia. Można sobie wyobrazić pobyt na słonecznej plaży, fale, morze, słońce i ten numer. Doing your best, we a cup this morning, take a deep breath. The way it's gonna be, and the way it should be. People watching and smiling, oh what a feeling. Loving and kissing, while the sun keeps shining. Everybody happy, it's a joy to me. Everybody smile, it's a joy to me. People hugging and touching, yeah. Walking, talking, some exercising. Feeling. Noise Shaper na swojej nowej płycie. Jeśli dub reggae jest rzeką płynącą przez czas, Noise Shaper jest jej niestrudzonym nurtem, zawsze rozpoznawalnym, zawsze ewoluującym. Ich najnowszy album Welcome the Unknown to w równym stopniu przypływ i spokojny powrót. Na tyle znajomy, by poczuć się jak w domu i na tyle świeży, by kazać stanąć nad brzegiem rzeki i złapać oddech. Tak o tej płycie napisał portal chaindlk.com. To piękna płyta. Płynę przez te dźwięki z głębokim basem, z piękną pulsacją i z duszą. Tą duszę, ten soul, słychać wyjątkowo w drugim głosie występującym na płycie, Jackie Dean. Them a lie. Krótko mówiąc, oni kłamią. There's beauty in everything, that's what I say. Society has told us lies. Don't make them fool ya, use your head, be wise. Don't make them tande and say you're wrong. Close your eyes, memorize, and hear this song. The magazine them and TV a try. No make them fool ya, hear my cry. Troubled souls told time and time again not to be so bold, but now we climb up way up high and lift your voices to the sky. In every land, in every rain, my kings and queens, take up your place. In every in every face, we'll lift our voices to our dear God's way. Say, day my light, day my light, day my light, day my light. In every corner, they try to hide. Day my light, day my light, day my light, day my light. Show them your power, show them your pride. Yo. Ciekawe, kto tam czuwa z drugiej strony. E-mail do mnie strefadret, pisane razem @polskieradio.pl. I oto Matandża napisał: serdeczne pozdrowienia z nocnej obserwacji wielkopolskiego nieba. Tej nocy możemy obserwować wspaniały deszcz Perseidów. No, chciałbym zobaczyć deszcz Perseidów. Chyba jeszcze nigdy nie widziałem. Pozdrowienia dla ciebie i całej strefowej załogi. Pozdrawiam również ja ciebie i wszystkich innych słuchaczy. Piszcie, już za chwilę będziecie mieli powód, żeby pisać, ponieważ będziemy mieli dla was prezenty. A tymczasem dalszy ciąg mojej prezentacji płyty Noise Shaper. Tym razem będzie dość sensacyjnie i muzycznie zaskakująco, jak na strefę Dread, bo w klimatach dub house'owych z Noise Shaper zaśpiewa prawdziwa legenda Bernard Fowler, długi współpracownik dubmastera Adriana Sherwooda w ramach wyjątkowego projektu Tuckhead, z którym przyleciał nawet do Polski w 2010 roku do Łodzi na festiwal Sound Edit. Na co dzień to tak zwany backing voice Micka Jaggera z Rolling Stones. Jest zawsze obecny na koncertach Stonesów, w kieszeni ma przygotowany bezprzewodowy mikrofon i odsłuch, i jeżeli coś dzieje się z głosem Micka Jaggera, to on z backstage'u wchodzi ze swoim mikrofonem i po prostu udaje, że jest Mickiem Jaggerem. I robi to od kilkudziesięciu lat. Znakomity czarny amerykański głos razem z Noise Shaper w kawałku Sick Sheets, który jest adaptacją starego hitu Bernarda Fowlera, a potem jeszcze jedna perełka, Cyberwojna, i powraca Jamajczyk Simple Straw. In these silk sheets.

Lato jest piękne, mam nadzieję, że spędzacie je aktywnie i podróżujecie za swoimi artystami, za swoją muzyką, by doświadczać jej, korzystając z pięknej pogody i korzystając z większej ilości wolnego czasu. Nadchodzący weekend w klimatach reggae w Polsce jest bardzo gorący. Między innymi w piątek i sobotę odbywa się kolejna edycja festiwalu Regenwalde, który odbywa się nad morzem i szczyci się mianem jedynego takiego festiwalu reggae nad Bałtykiem. I dlatego połączyliśmy się z Robertem Gorgolem, czyli Czarnym, organizatorem tego festiwalu. Cześć Czarny, witaj na antenie Trójki. Witam serdecznie wszystkich. Nie obudziłem cię? Nie obudziłeś się, sam się obudziłem. Czarny, to jest 17. edycja twojego festiwalu, twojego oczka w głowie. Opowiedz pokrótce, jak wpadłeś na ten pomysł, żeby na polskim pięknym wybrzeżu Bałtyku zorganizować festiwal reggae? No to było dosyć dawno temu, bo to były czasy, kiedy tutaj w Darłowie mieliśmy kapelę, nazywała się Świadomość. Graliśmy reggae, koncertowaliśmy po Polsce. No i chcieliśmy mieć w sumie swój festiwalik, jakąś małą swoją imprezkę. Zrobiliśmy jedną imprezę większą, która się nazywała Antibabilon. Ona później jakby ewoluowała w wydarzenie, które jakby po raz pierwszy było nad samym morzem i to był właśnie ten taki jakby pierwszy festiwal Regenwalde. Wypalił, więc później kolejne lata zaowocowały, że udało się kolejne edycje organizować i dlatego tak wspomniałem o Świadomości, bo myślę, że to właśnie ona dała tą iskrę do organizacji. Regenwalde, skąd wzięła się ta nazwa? No nazwa inna, można powiedzieć, niż wszystkie i wzięła się z tego, że nasze miasto Darłowo nazywało się kiedyś Rügenwalde i miasto tym promowało tą nazwę, a ja postanowiłem ją przekręcić, taką transpozycję zrobić i przekręciłem początek z Rüge na Regę i wyszło Regenwalde, czyli tak jakby troszkę miejsce dało nam tutaj początek tej nazwy. Wspomniałeś Darłowo, dla tych, którzy się nie orientują. Festiwal odbywa się w Darłówku Zachodnim. Jaka jest różnica? Darłówko Zachodnie, Darłówko Wschodnie, Darłowo. To jest wszystko jedna miejscowość, jeszcze do tego dochodzi Darłowo, które jakby jest administracyjnie jednym miastem, a wschód-zachód to oddziela nas kanał, most, co jest ważne dla tych, którzy przyjadą, to, że nie możemy przejechać w Darłówku ze wschod, strony wschodniej do zachodniej, więc trzeba było krążyć przez Darłowo, więc warto tak logistycznie sobie zaplanować, że Darłówko Wschodnie to jednak nie ma komunikacji z Darłówkiem Zachodnim. Festiwal od kilku lat odbywa się w wyjątkowym miejscu w porcie w Darłówku. Jaki to ma wpływ na przebieg festiwalu? Czy pojawiają się tam jakieś okręty pływające z tyłu? Czy na przykład zdarzały się takie historie, że na morzu niedaleko był sztorm i to jakoś kolidowało z twoimi działaniami? Czy może generalnie, czy bliskość morza ma jakiś namacalny wpływ na przebieg festiwalu? Myślę, że nie. Myślę, że jeżeli chodzi o sam wpływ morza tutaj na przebieg festiwalu, to nie ma, bo my do morza mamy jakiś kilometr i jesteśmy nad porcie. Chroni was port. Słucham? Chroni was port generalnie. Tak, dokładnie. Chroni nas port i tych fal nie widzimy, ale oczywiście dodaje uroku cała jakby infrastruktura portu, bo mamy przypływające statki, jakieś jachty. Na backstage'u mamy też czasami jakąś łódeczkę, którą no, jakiś tutaj lokalny rybak wypożyczy jako garderobę, jako taki backstage. No myślę, że bardziej to dodaje uroku niż jakoś wpływa na przebieg festiwalu. No oczywiście jesteśmy nad morzem, myślę, że ten nadmorski klimat to najbardziej nam się daje znaki w postaci wiatrów, które co roku są i zmienna pogoda, także w ten sposób to oczywiście ma olbrzymi wpływ. Zapytałem cię o te klimaty nadmorskie, bo ja mam w pamięci taki widoczek właśnie, że za sceną przepływa tam w porcie jakiś statek i to tak magicznie wyglądało. Czarny, no, piątek, sobota, piątek rozpoczyna się ulicznymi warsztatami bębniarskimi i paradą bębniarzy. To jest chyba festiwalowa tradycja już, prawda? Tak, od pierwszej edycji mamy ten punkt programu, mamy warsztaty uliczne. Tutaj jakby wychodzimy z klimatem, z muzyką reggae do ludzi, do takich przypadkowych przychodniów, no bo wiadomo, w Rówku jest pełno turystów. No i też chcielibyśmy przekazywać tutaj jakby ludziom, że istnieje coś takiego jak muzyka reggae, muzyka bębniarska i robimy warsztaty dla wszystkich przychodniów na takim chodniku, gdzie wszyscy mogą w kręgu pograć, a później po godzinnych takich warsztatach ruszamy z flagami, z instrumentami, już nie tylko bębnami, ale też innymi instrumentami. Ruszamy na teren festiwalu z hałasem, z bębnami, z gwizdami, z jakimiś śpiewami i kierujemy się w kierunku miejsca koncertów. Czy to realnie ma wpływ na frekwencję na imprezie? W sensie takim, czy spotykasz później ludzi, którzy mówią: o, nie słyszeliśmy nigdy w życiu reggae, ale widzieliśmy waszą barwną paradę i zdecydowaliśmy się przyjść. Tak, tak, bo wiele osób na przykład nie wie, że jest festiwal, bo patrzy, gdzieś idziemy w jakimś kierunku, zbliżamy się do koncertów, do sceny i w ogóle nie zdawali sobie sprawy. I czasami zostają, oczywiście ma to wpływ realny na obecność tych ludzi na festiwalu. Powiedz, kto wystąpi na waszej głównej scenie w piątek i sobotę? My mamy tak, mamy nasze gwiazdy, czyli Messiah i zespół The Skin z Wielkiej Brytanii. Swoją osiemnastkę na Regenwaldy będzie obchodził zespół Betel. Będzie Dabska, będą kapele takie jak Mentalny Remont z Krakowa, Kooperacja Dolecka. Będzie też trochę mocniejszego grania, czyli będzie Leniwiec i też gościnnie tutaj na scenie festiwalu regowego, kapela dość wyjątkowa, legendarna, zespół Włochaty. Zawsze po koncertach około północy przenosimy się do sceny sound systemowej. Będzie Lama Sound System, a gościnnie na scenie sound systemowej wystąpi Raz Borozi i One Love Sound. Co jeszcze? Oprócz tego afterku właśnie w namiocie planujemy jeszcze afterek taki rock'n'rollowy, jako takiej formie takiej rockoteki tutaj w naszym lokalnym Wave Barze, który też jest przy festiwalu. No oczywiście oprócz muzycznych tych atrakcji mamy też jakieś różne stoiska festiwalowe, mamy wioskę dla dzieci, gdzie będziemy realizowali różne takie animacje, kącik gier planszowych, no i mnóstwo innych jakichś takich atrakcji gdzieś tam w Darówku, które też się dzieją aktualnie w czasie festiwalu. Jak wszyscy wiedzą, nad morzem panują tak zwane paragony grozy i noclegi są bardzo drogie. Czy przewidziałeś to? Czy jest pole namiotowe dla uczestników jakieś niskobudżetowe? Pole namiotowe mamy za darmo. Jest też bliziutko. Brawo! No, jest za darmo, można nawet przyjść się wyspać i nie korzystając z koncertów, bo muzykę doskonale słychać. Ale tego nie polecam, zapraszam pod scenę oczywiście, ale pole jest bezpłatne. Niestety do niego jest dojazd samochodem, ale tylko na czas rozpakunku swoich rzeczy, a później niestety trzeba jechać na parking, który też oczywiście w Darowie parkingi są płatne, ale dogadaliśmy się z sportem w Marinie. Można będzie zaparkować troszkę taniej, za 3 dyszki za dzień. To też jest takie małe ułatwienie, bo w zeszłym roku nas zaskoczyli tymi cenami, bo naprawdę paragony grozy. No dokładnie, dlatego o to pytałem. No, szczególnie w gastro, nie? Jedyny festiwal reggae na długim polskim wybrzeżu. Szkoda, że tylko jedyny, ale z drugiej strony chyba dobrze jest być czasami monopolistą. Jak uważasz? Oj, nie wiem, na pewno monopolizm to nie jest jakiś tam dobry kierunek, ale też ciężko jest tutaj, bo Darłowo jest w takim centrum Pomorza, gdzie jesteśmy daleko od aglomeracji miejskich, no, gdzie jest mniej ludzi w naszym regionie. No i myślę, że to ma wpływ na frekwencję, bo do nas większość artystów, trzeba dojechać. Publiczności ma bardzo daleko i no i oczywiście te koszta, które są z tym związane i czy z pobytem, jak ktoś w jakiejś kwaterze mieszkać, no to jednak gdzieś tam ogranicza przyjazd. Ale pole darmowe, a my mamy dla was jeden dwuosobowy karnet na Regenwaldę w najbliższy piątek i sobotę w Darówku Zachodnim. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech pisze z imieniem i nazwiskiem na strefa.dret, pisane razem, polskieradio.pl. A naszym gościem był najsłynniejszy animator reggae na polskim wybrzeżu, Robert Gorgol. Czarny, trzymaj się, życzę wam dobrej pogody i świetnych koncertów. Dzięki, Makie, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cześć. Do usłyszenia, a my słuchamy grupy The Skins, która przy

Skins w Polsce. To jest bardzo zjawiskowa i widowiskowa kapela nurtu punki, reggae, party, dub, ska i nie wiem co jeszcze. Sprawdźcie ich koniecznie, jeżeli nie widzieliście ich wcześniej, na przykład w Ostródzie, to macie okazję w najbliższy weekend. Przypominam, że rozdaję jeden podwójny karnet na Regenwalde, strefadret@polskieradio.pl. Kontakt wyłącznie mailowy. Już za chwilę przejdziemy do kolejnego festiwalu w najbliższy weekend, który stał się przyczynkiem do szerszej prezentacji albumu, który ukazał się 2 lata temu, a który jakoś przeleciał w mojej kolekcji i dopiero teraz z powodu przyjazdu artystki do Polski przyjrzałem mu się bliżej. Mowa o Trishy. Patricia Wambui Waura, znana jako Trisha, co w jej ojczystym języku znaczy śpiewaczka pieśni. Urodziła się w Nairobi, w Kenii, przeprowadziła się do Niemiec, występowała w restauracji w Kolonii w Niemczech, gdzie śpiewała przeboje i tam w 2012 roku spotkał ją Gentleman i dołączyła do jego składu Gentleman and the Evolution Band jako wokalistka, chórzystka. No i pojawiła się na trasach, zwróciła uwagę Scaramucci'ego, który wydał jej debiutancki album Listen w swojej wytwórni, a w 2023 roku powróciła z 2. płytą, która jest teraz w orbicie naszych zainteresowań. Love, Scars and Attitude. Pierwsza propozycja to Chatbox, gdzie Trisha zaśpiewała z Tanią Stevens. Hey boy, better you go sit down and quat. This fool girl ain't got time to chat. Hey boy, beg if you go sit down and fire. Hey, Mr. Man, me no understand why you choose I if you come six set pan Facebook, Instagram, so your finger them strong. Get up every day, I write dissertation for your information. Mr. Wasteman, me no know you from nowhere, feel no conversation. So I better you go find another girl for pressure online, cause me only I go say this one time. Hey boy, beg you fi come out to me inbox. You know you soon get jacked from this Snapchat. You want my got chat, me no response for that. You can say they mix all you want. All you want. Yeah, yeah, yeah. We tell them Lego and them still a linger. So we burn a fire upon them inbox finger. AM to PM, tech setting now with DM. I wonder what the hell do them pure pawn them as in. Not stop follow back of every female figure. Well, me soon double tap on my trigger. You heard it? Drifters cross the internet. Every pick on every video get intercept. Hey, boy, back up out of me inbox. You know you soon get chopped from a Snapchat. One bag of chat, man, no response for that. You can see the mix all you want. Hey boy, Lego out of my inbox. You know you soon get shot from a Snapchat. You one bag of chat, man, no response for that. Trisha, talk to them like a gooby, they're a thirsty boy. Don't call me baby, cause I ain't your lady. Stop writing me like we're friends indeed. Oh, hear me, writing me daily. Makes you look so crazy. Go get a job, I beg you please. Hey boy, thank you for coming. Tell them, wanna take when woman I teach you. Stand up until something worse go reach you. Cause when we say feel Lego, you feel Lego now. And when we say feel cut, you feel cut now. Wanna take when woman I teach you. Stand up until something worse go reach you. Cause when we say feel Lego, you feel Lego now. And when we say feel cut, you feel cut now. Make you feel come out to me in box. You know you soon get. vex all Tanya. Piękny żeński duet, który podbije każdy parkiet. Jak czytam, powstanie tej płyty zajęło około 3 lat, a w jej produkcję zaangażowani byli tacy ludzie jak perkusista Protoże, członkowie Evolution Band Polensi, Big Finga, Odi i Stal, mieszkający w Wielkiej Brytanii Cage Sparks i Scribe, jamajski wokalista Denham Smith, Jay Nice, St. Kitts i Nevis oraz Medi Sun. A oprócz tego jest kilku jeszcze wokalnych gości, których Trisha zaprosiła na tą płytę i naprawdę kwitną tutaj swoimi wielkimi umiejętnościami. Płyta ta myślę, że będzie miała swoje ciekawe wykonanie w Polsce, ponieważ Trisha pojawia się już w najbliższy weekend we wspólnym występie z Cage'a Sound na polskim festiwalu reggae, z którym za chwileczkę porozmawiamy. A teraz Don't Waste My Time oraz Dunking in High Heels. Kolejne dwa numery z tego pięknego albumu Trishy. Different to my leaders are different to man. Different to my leaders are different to man. There was a time I used to fall and stumble on your hurtful words. They always made me crumble. Words full of hate, made me look at myself so doubtful. But it's never too late, 'cause I'm a different person. Don't waste my time waiting in line. You wasted my time, so now I decline. Don't waste my time, I will be fine. Taking what's mine, this is my time. My words no longer jumbled, stand proud and tall, but knowing to be humble, making sure I'm fine, stay focused and keep working, staying on my grind. hustle and go. Reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I've been running through these minefields in these high heels. Every day hustle and go. Keep reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I've been running through these minefields in these high heels. No backup, just me on my chroma, ayy. Top star no more, hits for the summer days. Drop bangers, everybody out my way. Chop dollars, eh, chop dollars, yeah. Big trophy dunking like I'm Kobe. Work so hard so don't envy me. MVP stay on your TV. All eyes on me like Machiavelli. Every day hustle and go. Reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I be running through these minefields in these high heels. Every day hustle and go. Keep reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I be running through these minefields in these high heels. Watch them head snaps anytime she pass and go. Dodge them setbacks, pretty and she jet black. Paint a picture on these beats like Picasso. Six rings like Jordan out to Chicago. Watch them head snaps anytime she pass and go. Dodge them setbacks, pretty and she jet black. Paint a picture on these beats like Picasso. Six rings like Jordan out to Chicago. Every day hustle and go. Reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I be running through these minefields in these high heels. Every day hustle and go. Keep reaching for the impossible. Dunking in these high heels. I be running through these minefields in these high heels. Dunking in this high heels. You say you really wanna know what it feels like. Dunking in this high heels. Tell me, do you really, really wanna know? Dunking in his high heels, dunking in his high heels, huh. Dunking in his high heels. Let me tell you what it feels like every day. Every day hustle and go, reaching for the impossible. Dunking in his high heels, I be running through these minefields in his high heels. Every day hustle and go, keep reaching for the impossible. In his high heels, I'll be running through this minefield. In his high heels. Dunkin' in High Heels, chyba mój ulubiony numer na ostatnim albumie Trishy, która ma również piosenkę z Cage'a, który wystąpi razem z nią na festiwalu Most Kultury w najbliższy weekend 15-16 sierpnia, tym razem w samym południu w Głuchołazach. I z tej okazji naszym gościem jest Marcin Schneider, organizator Mostu Kultury. Cześć Marcin. Cześć, witajcie, cześć. Tradycyjnie zapytam się, czy cię nie obudziłem. Nie. Piotr Czabęcki właśnie pisał do mnie, że wstawaj Marcin. Do mnie też pisał, nie śpimy, more fire. Też dostałem od niej mail, od niego maila. Pozdrawiamy Rasta Trupera, który zawsze czuwa i z tego co widzę wybiera się do was również, bo Szaszamani przecież grają między innymi. No tak, tak, drugi raz już będzie u nas w tym roku. W tym roku już drugi raz będzie u nas. Marcin, Most Kultury ma w nagłówku na Facebooku napisane Most Kultury Festiwal, wszystko co nas łączy to reggae. Najnowszy post